uur op de zon overgrote maandag met Mix en Annie Grammer en Maroon 5 en Christina Aguilera. Radio 538. Moves Like Jagger en de Koffiegong. I love about me is you. Thing I love about me is you. Mee, hè? Shalalala. Hey, Max en Andy Grammer. En ja, maandag, jongens, het wordt vanzelf weer vrijdag. Ja, en zo is het maar net. 538 Dance Smash. Classic. Ja, ik zie dat Ineke die stuurt een appje. Jongens, maandag kunnen we een extra zondag krijgen. Ja, zo maandag kan dat natuurlijk zijn, hè. De 538 werkdag. De werkdag gaat 3 keer zo snel, garantie. 11 uur 11, Alaaf. We hebben de Dance Smash Classic voor je. Het jaar 1997. Grooveyard, Merry Go Wild, Secret Cinema, oftewel gewoon Jeroen Verheij. Een van de grondleggers van de Nederlandse techno-scene. En dat allemaal dankzij zijn liefde voor gaming. Hij was op een beurs waar floppy disks met games werden geruild. Dat had je vroeger met de Commodore 64, de Commodore 128, de Amiga. En hij kwam dus iemand tegen die inderdaad een Commodore Amiga had. Die had er een muziekcomputer van gemaakt. Dat is eigenlijk een van de eerste PC's waar je een beetje muziek mee kon maken. Binnen no time had Jeroen zelf zo'n ding aangeschaft, zat hij de hele dag thuis een beetje beats te maken. Uiteindelijk eindigt het verhaal in de hitlijsten en op de dansvloer bij deze tijdloze klassieker. En vandaag de Dance Smash Classic Grooveyard en Merry Go Wild. My heart

Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. FM favorite, wat een hit is dit. Fever Dream, het is de splinternieuwe 58 favorite deze hele week. Zometeen nieuwe ronde 58 beroepenjacht, hè? €250 in kas. Ik vertel je binnen nu en 3,5 minuut hoe je in het bezit komt van die keiharde cash. Yoga-docent van de Sterren Valentijn, ook van de partij, met een cryptische omschrijving van een van de volgende hits. Het maakt niet uit dat Mercurius in retrograde staat en je koffiezetapparaat ontplofte. Jij blijft in je kracht staan. Je marcheert niet op legerkisten, maar op een wolk van zelfliefde en biologische kruidenthee. Oh, heerlijke biologische kruidenthee. Maar zit er caffeine in? Anders doe ik het niet, hoor. Clean Bandit is hier met Jess Glynn. Dit is Redaby. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Strolling so casually, we're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Now with a little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, no, no, no.

Offenbach en Miles Away. De 538 Beroepenjacht. Ja, toch het gezelligste spel van de Nederlandse radio, de 538 Beroepenjacht. En terwijl je ook geld verdient, geld krijgt van de baas, kun je geld verdienen bij 538. Want we hebben €250 in kas. Een moedige strijder die voorwaarts gaat uit Almere. Stel ik u voor aan Jeanette. Jeanette, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, administratie, vastgoedonderhoud. Ja, helemaal. Ja, en je hebt ook een fanatieke collega, geloof ik, bij in de buurt. Ja, we zijn heel fanatiek. Oh, lekker, daar hou ik van. Fanatieke kandidaat. Helemaal goed, helemaal goed. Jeanette, had je een goed weekend? Ja, ik heb een heel goed weekend gehad. Lekker mooi. Met kids, mooi weer. Oh, heerlijk. Ja, zonnetje erbij, lente in aantocht. Heerlijk. Helemaal goed. Ja, toch? Hey, ben je klaar voor de drie vragen? Ja, ben ik klaar voor. Want hier komt... Vraag 1. Vraag 1. Werk je met planten of dieren? Mystery-medewerker, werkt u met planten of dieren? Zeker weten. Zeker weten. Vraag 2. Vraag 2. Werk je met mensen die nog leven? Werkt u met mensen die nog leven? Zeker, dat komt wel eens voor, ja. Dat komt wel eens voor, ja, zegt onze mystery-medewerker. En dan... Vraag 3. De derde. Heeft je beroep met wetenschap te maken? Heeft je beroep met wetenschap te maken, mystery-medewerker? Ja. Ja, nou ja... Informatie verzameld, Jeanette, als een ware detective op jacht naar de waarheid. Zeg het maar, Jeanette, wat denk je? Ik zit te twijfelen of ik toch moet switchen. Oh, ja, zou ik dat doen? Ja, zou ik dat doen, ja. Je hebt nog 5 seconden. Ik hou toch de eerste aan, bioloog. Bioloog, oké. Okay. We gaan even kijken of dit het goede antwoord is. Jeanette heeft de informatie verzameld en zegt bioloog. Ik ben Guido en ik ben bioloog. Ja, dat is goed! Hartstikke idee! Ja, er is een kantoor in Almere dat ontploft. En dat, ja, en dat snap ik. Lekker. Ja, Jeanette, €250 van harte. Nou, wat lekker zeg. Dat is een goed begin van je week. Dat is een goed begin van je week, toch? Dit kan gewoon niet meer stuk. Heerlijk. Nee, echt niet. Nee, nee. En ja, wat ga je ermee doen? Misschien lekker op het werk, lekker eten, lekkere lunch. Ja, lekkere collega's trakteren. Nou, wat goed zeg, heerlijk. Jeanette, dankjewel voor het meespelen. Ja, jullie bedankt. Dan gaan we nog een paar knappe mannen voor jullie draaien. Dan kan je dag helemaal niet meer stuk. Helemaal goed, dankjewel. Hoi, groetjes, later. Doeg. Hoi, hoi. Wat een gezelligheid in Almere daar op het kantoor voor dat vastgoedonderhoud. En de Backstreet Boys op de radio. As long as you love me. Husband is coming. The Fabulous Ray in Where Is My Husband op 58. Ja, nog 12 nachtjes slapen, 14 maart, dan gaat het los. De derde editie van de 58 ochtendrun. En tijdens die bijzondere run haalt de 58 ochtendshow zoveel mogelijk centjes op voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En sponsorloper Jeroen van Veen, dat is een bijzonder, die is er al vanaf het eerste moment bij, doet er dit jaar een klein schepje bovenop. In de week voorafgaand aan de ochtendrun rent hij 538 kilometer om geld op te halen. En je kan hem helpen en met hem meerennen bij ons in de 58 Live Stage. Alle info op 58.nl over de 58 ochtend. Run op 14 maart aanstaande. En hier is Sophie Ellis Baxter. Murder on the dance floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. About your kind. And so. Hey.